Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі наступная частка новай кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». У першае дзесяцігоддзе 14-го стагоддзя паступова ўзмацнялася цэнтральная ўлада ў венгерскім каралеўстве. Да гэтага прычынілася новая дынастыя італа-анжуйскага паходжання, якую започаткаваў у Венгрыі Карл Роберт. Пасля больш чым паўтара вяковага перыяду раздробленасці пачаўся працэс цэнтралізацыі польскіх земляў. Куяўскі князь Владіслаў Лакетак з вялікай цяжкасцю крок за крокам сабраў у сваіх руках уладу над асноўнымі польскімі землямі Малапольшчай і Велікапольшчай, праўда, па ходу справы страціўшы на карысць тэўтонскага ордэна Памор'я. У 1320 годзе Лакетак пры маўклівай падтрымцы папы Рымскага адкрыта папа не мог выступіць супраць германскага імператара, ворага польскага каралеўства. Дык вось, Лакетак арганізаваў сваю інаўгурацыю на караля Польшчы. Ягоную справу працягнуў і дасягнуў у ёй небывалых поспехаў сын Казімір, зяць Гедыміна, нездарма названы Вялікім. У пачатку 14-го стагоддзя на ўздыме знаходзілася дзяржава тэўтонскага ордэну ў прусах. Некалькі дзесяцігоддзяў пасля поўнага пакарэння мясцовых плямёнаў рыцары-крыжакі выкарысталі для гаспадаравання здабытай краіны. Моцна дапамаглі ім у гэтым каланісты з перанаселеных нямецкіх земляў, якія на заклік ордэна пачалі масава наплываць у замераны ўжо край, прываблены новай зямлёй і падатковымі льготамі. Ордэн вёў даволі паспяхову вайну з Літвой, а ў 1308 годзе здабыў багатае славянскае Памор'е з буйнейшым балтыйскім портам Гданьскам. Уся паўночна-ўсходняя ці Владзімірская Русь, будучая Расія, надалей знаходзілася ў васальнай залежнасці ад Залатой Арды. Тамтэйшыя ўдзельныя князі актыўна змагаліся за палітычнае першынство, здабываючы ад хана ярлык на вялікае княжанне Владзімірскае. Рускія князі лічылі ардынскіх ханаў сваімі законнымі сюзерэнамі і ніякага змагання з татарскім ігам не вялі. Паступова ў першы шэраг пачалі выбівацца князі маскоўскія, якія заявілі прэтэнзіі на лідарства ў рэгіёне. Прэцэдэнт стварыў князь Юрый Даніловіч, кіраваў у 1303-1325 годзе, здабыўшы у 1317 годзе ярлык на вялікае княжанне. Ягоны брат і пераемнік Іван Даніловіч, памянушцы Каліта, сучаснік Гедыміна, заставаўся верным васалам Арды і адначасова ўзмацняў пазіцыю Масквы. Яму ўдалося захаваць тытул вялікага князя Владзімірскага да канца жыцця, якое ён закончыў блізка па часу з Гедымінам. Менавіта ў часы Каліты і Гедыміна быў аднатаваны першы маскоўска-ліцвінскі канфлікт, які, аднак, не прывёў да непасрэднага збройнага сутыкнення. Thank you. Спакон вякоў. Дзяржава, атрыманая Гедымінам у спадчыну, была не надта вялікай. Яна ахоплівала гістарычную Літву, Наваградчыну, Віленшчыну, Гарадзеншчыну, але добра арганізаванай была і з моцнай цэнтральнай уладай. Да гэтага нямала прычыніўся бліжэйшы заходні сусед, дзяржава тэвтонскага ордэна ў прусах. Супрацьстаянне з ёй стала на той час галоўнай знешнепалітычнай праблемай Літвы, вымагаўшай канцэнтрацыі сілаў і сродкаў. Яшчэ 13-го стагоддзя, дакладней, ад 1283 году рыцары-крыжакі вялі метадычную вайну з Літвой, мэта якой было яе падпарадкаванне, хрышчэнне ў каталіцтва і далучэнне да ордэнскай дзяржавы. Крыжацкія войскі сягалі далёка ў глыб краіны і маглі пагражаць самой сталіцы, як тое здарылася з Наваградкам у 1314 годзе, калі ордэнскі атрад спаліў гарадскія пасады. Напады, засады, паходы ў адказ у прусы, штурмы і абароны замкаў, спусташэнне земляў, вывад палону – усё гэта стала надзённай рэальнасцю ў жыцці краіны. У любы момант бяда ў выглядзе вояў, ахінутых шэрымі і белымі плашчамі з выявай чорнага крыжа, магла абрынуцца на кожнага – ад самага беднага смерда да найзнатнейшага баярына. Адсюль вынікала агульнае сведамленне патрэбы і непазбежнасці прускай вайны. Арганізатары абароны краіны, вялікія князі літоўскія, асабліва калі яны былі паспяховымі ваярамі, маглі разлічваць на разуменне і падтрымку. Уся краіна бачыла ў іх збаўцаў і абаронцаў. Можна з пэўнасцю сцвярджаць, што ў перыяд другой паловы 13-го, 14-м стагоддзі адна з двух галоўных функцый дзяржавы, менавіта абарона ад знешняга ворага, дамінавала і моцна ўплывала на другую – фармаванне і падтрымання ўнутранага правапарадку. Кажучы літаратурнай мовай, на працягу амаль паўтара стагоддзя Літва кшталтавалася і гартавалася ў гарніле прускай вайны. Апісанне ліцвінска-крыжацкага змагання паказваюць, што яно вялося амаль на роўных, хоць стратэгічнай ініцыятывай надалей валодалі тэвтонскія рыцары. Гедымін прыклаў шмат высілкаў, каб гэтую ініцыятыву перахапіць. Ліцвіны часта выкарыстоўвалі супраць братоў-рыцараў іхнія ж метады і неаднойчы здабывалі перамогі. Вайна вялася пераважна на жамойцкім і гарадзенскім накірунках. Яе дэталі добра вядомыя з апошняй часткі хронікі прускай зямлі пяра ордэнскага храніста Пятра Дзюсбурга, якая заканчваецца 1326 годам. Дзюсбург апісваў сучасныя яму падзеі, якія добра ведаў, а ў некаторых сам прымаў удзел. Адсюль вынікае вялікая навуковая вартасць ягоных звестак, да таго пацверджаных іншымі крыніцамі. Цікава, што Дзюсбург не напісаў пра змену гаспадара на ліцвінскім троне, пра асобу новага вялікага князя, прыйшоўшага пасля вічыня. Напэўна, хараніст не звярнуў на гэта асаблівы ўвагі, бо не чакаў пераменаў ліцвінскай палітыкі ў адносінах да яго краіны. Упершыню пра Гедыміна ён згадаў толькі ў 1324 годзе пры апісанні справы з няўдалым хрышчэннем гаспадара Літвы. Такую няўважлівасць храніста да змены манарха ў суседняй краіне, з якой вядзецца цяжкая вайна, можна лічыць дадатковым сведчаннем пераемнасці ліцвінскай палітыкі ад вічыня да Гедыміна. У эфіры радыё «Рацыя», праграма «Спакон вякоў». Thank you. сваякоў. З'яўленне Гедыміна на чале перыферыйнай напалову паганскай дзяржавы не прайшло незаўважаным у еўрапейскіх палітычных цэнтрах. Ужо на пачатку ягонага кіравання ў 1317 годзе папа рымскі Ян 22 выслаў булу да неназванага па імю князя Ліцвінаў з заклікам прыхінуцца да лона святой рымскай царквы. Далёкі Рым дбаў пра пашырэнне сваіх уплываў на апошнюю паганскую перыферыю Еўропы. Пэўныя гістарычныя звесткі дазваляюць меркаваць, што сітуацыя часовай няпэўнасці ў Літве, звычайныя пасля змены кіраўніка дзяржавы, спрабавалі скарыстацца валынскія князі. Суседзі калісьці грозныя, а цяпер аслабелыя і запалоханы. У 1316 годзе тамтэйшыя князі Андрэй і Лев Юр'євічы заключылі вайсковы саюз з тэўтонскім ордэнам, меўшы, беручы пад увагу варожа-літвінска-ордэнскія адносіны, выразна антылітоўскую скіраванасць. Ролі памяняліся. Калі ў 13 стагоддзі галіцка-валынская дзяржава актыўна атакавала Літву, то цяпер пры Гедыміне магла думаць ужо толькі пра абарону.